intercity.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 maja, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski zatrzymany przez CBŚ. Chodzi o śledztwo dotyczące oszustw w podatku VAT na wielką skalę. W tym serwisie Trójki powiemy także o protestach producentów warzyw. I o kontrolach na parkingach. Policjanci sprawdzają, czy kierowcy zostawiają auta na miejscach dla niepełnosprawnych. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Decyzja o jego zatrzymaniu zapadła na polecenie prokuratury regionalnej w Białymstoku. Sprawa dotyczy oszustw w podatku VAT, informował w TVP Info zastępca prokuratora w Białymstoku Paweł Sawoń. Śledztwo, w którym został zatrzymany adwokat Michał K., dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się uszczuplaniem podatku VAT. Straty Skarbu Państwa wynosiły około 700 milionów złotych. Michał Królikowski był w latach 2011-2014 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. W ubiegłym roku doradzał prezydentowi Andrzejowi Dudzie przy przygotowywaniu projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Główni podejrzani w tej sprawie zostali zatrzymani ponad rok temu. Dotąd zarzuty postawiono 18 osobom, w tym podejrzanym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz dwóm adwokatom, którzy dotąd występowali jako obrońcy. Kilka ton kapusty wysypali rolnicy przed siedzibą starostwa powiatowego w Sieradzu w województwie łódzkim. A na drodze z Wróblewa do Sieradza bardzo powoli jechało kilkadziesiąt ciągników i kombajnów. Protestujący rolnicy są zrzeszeni w Unii Warzywno-Ziemniaczanej i była to najbardziej stanowcza z dotychczasowych forma protestu producentów rolnych w regionie. Zdradzono nas i sprzedano! Panowie, róbcie swoje! Pokażcie, że my rolnicy potrafimy trajkować. Nie możemy inaczej tego pokazać, jak tylko w taki sposób. Uwaga! To jest to, co myślimy o obecnym układzie politycznym. Panowie, przejdźcie na bok. Podobny protest odbył się w Wielkopolsce na trasie Kalisz-Ostrów. Przez 3 godziny rolnicy ponad 50 ciągnikami jeździli z prędkością nie większą niż 20 km na godzinę. Protestujący mówią, że nie mają możliwości sprzedawania swoich produktów, bo zamknięty jest dla nich rynek krajowy i zagraniczny, a w polskich sklepach są głównie warzywa i owoce sprowadzane z zagranicy. Rolnicy twierdzą też, że polski rolnik za towar dostaje nawet 10-krotnie niższe stawki niż dostawcy z zagranicy. A w poniedziałek minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zapowiedział, że trwają prace nad zmianą przepisów. Mają one dotyczyć oznaczenia kraju pochodzenia ziemniaków na wszystkich etapach handlu oraz podwyższenia i ujednolicenia kar za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej owoców i warzyw. W Chorzowie ruszyły wzmożone kontrole miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Powód to liczne skargi, które wpływały do Straży Miejskiej. Służby chcą uświadomić kierowcom, że zajęcie niebieskiej koperty to ogromny dyskomfort dla niepełnosprawnych. Marek Krajewski z chorzowskiej policji. Kierujący są osobami już dorosłymi, ale nie każdy jest na tyle empatyczny, że przestrzega tych przepisów. Jednak trzeba troszeczkę empatii okazać, trzeba tym ludziom pomóc, którzy mają gorzej w życiu niż my, którzy są niepełnosprawni. Mieszkańcy, z którymi rozmawiał reporter Radia Katowice Łukasz Szwej, przyznają, że niebieskie koperty często są zajmowane przez nieuprawnionych kierowców. Są takie sytuacje często? Bardzo często pod supermarketami to się zdarza. Tam przede wszystkim? Tak, z lenistwa. Są blisko wyjścia, nie? Zdecydowanie za mało jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. To są miejsca wyznaczone dla pewnych osób i szanuję to, że po prostu oni powinni mieć dostęp do takich miejsc. Zaparkowanie na miejscu dla pojazdów uprzywilejowanych grozi odholowaniem samochodu. Kierowca może także dostać mandat i 5 punktów karnych. Wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Altosławskiego w Warszawie odbędzie się kolejny koncert z cyklu To, co najpiękniejsze. W wiosennej odsłonie zabrzmi m.in. muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Polska Orkiestra Radiowa wykona kompozycje znane m.in. z Zemsty, Trędowatej, Ziemi Obiecanej i Drakuli. Przygotowaliśmy też muzyczną niespodziankę, mówi dyrektor artystyczny zespołu Michał Klausa. Udało nam się wydobyć materiał muzyki do Przygód Pana Michała, serialu z 1969 roku, która to muzyka w tej oryginalnej wersji Wojciecha Kilara zdaje się, że nie była od tamtej pory wykonana, ponieważ nuty spoczywały w bardzo bezpiecznych zakamarkach Filmoteki Narodowej i dzięki życzliwości dyrekcji udało nam się je wydobyć. Przypomnijmy, że Trójka powtórzy słuchaczom ten koncert zatytułowany To, co najpiękniejsze. Wiosna 31 maja. Kolejny serwis o 16. Najbliższej nocy chmury i deszcz na Kujawach zagrzmi. Nie będzie padać tylko w regionach północnych. Na termometrach od 13 do 15 stopni. Jutro więcej chmur niż słońce, przelotne opady i burze. Temperatura od 24 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

I can't be a man. Sometimes a bed isn't worth the hand. Sometimes a bed isn't worth the hand. To jest ryzyko, prawda? Zatytułować płytę Good Thing, a potem na przykład wypełnić ją Bad Things. To byłoby niedobrze. Good Thing, tak zatytułowany jest nowy drugi album Leona Bridgesa, który ukazał się w piątek. I dobra są mieszane na tej płycie, powiedziałabym bardzo delikatnie, ale kiedy już są, to są tak wspaniałe jak piosenka, która całość otwiera, czyli Bad Ain't Worth the Hand. Na początek dzisiejszej audycji nowości, ponieważ większość czasu w dzisiejszym magazynku spędzimy w przeszłości, w latach 50., latach 60. będzie pobrzmiewał jazz, a to wszystko w związku również z nowością. Dziś, zdaje się, jest oficjalna data premiery książki Komeda, osobiste życie jazzu Magdaleny Grzebałkowskiej. Autorka będzie moim gościem już za kilka minut. Porozmawiamy o książce, porozmawiamy o komedzie. Będą także książki dla Państwa i będzie oczywiście jazz. Ale najpierw nowy singiel Iron and Wine. It's all that we do, it's all we don't. Breathe deep in each other's tears. Let them rumble and come when they come, their long ways. It's our last night to lie in these arms. Last night to lie in these arms. Last night to lie in these arms. It's the giving the wind all it wants. Turn after turn. Down trees. When we let go, we'll disappear. It's our last night to lie in these arms. Last night to lie in these arms. Last night to lie in these arms. Clothes behind the door. Dreaming the light in our dark house. The sound of our hearts, cars passing by. It's our last night to lie in these arms. Last night to lie. Last night to lie in these arms. Wydaje mi się, że nie tylko Wojciech Mann nie jest miłośnikiem utworów nie najszybszych, ale i matka natura, ponieważ kiedy słuchaliśmy tej piosenki, Last Night to jest najnowszy singiel Iron and Wine z wydanej w ubiegłym roku znakomitej ich płyty Beast Epic nad Myśliwiecką. To nie jest, że zaczął padać deszcz. Lunęło po prostu i nie przestaje. Zaraz sprawdzimy, jak matka natura reaguje na jazz, bo już za chwilę spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską. To tak, my zaczęłyśmy już rozmowę 4 minuty temu, teraz dołączają do nas państwo. Magdalena Grzebałkowska naprzeciwko mnie. Dzień dobry. Autorka książki Komeda Osobiste życie jazzu, której teraz mogę już pani na antenie serdecznie pogratulować. Wielka przyjemność lektury. Pierwsze pytania, proszę wybaczyć, jednak będą banalne. Bo gdyby mnie ktoś zapytał, czy lubię komedę, no to odpowiadam oczywiście lubię komedę, mając na myśli muzykę. Dźwięki. Jeśli ja panią spytam, czy lubi pani komedę, zapytam też o człowieka, z którym spędziła pani kilka lat życia. Pół roku, tak. No właśnie. Lubi pani komedę? Bardzo. dałam mu się uwieść, bo bardzo kobiety za nim szalały, coś w sobie taką miał charyzmę. Ta Agnieszka Osiecka mówiła, że kiedy on grał, to one zwisały jak płaszcze na fortepianie. Zdaje się, że ja zawisłam jako ten płaszcz na fortepianie komedy też. Coś takiego ma w sobie, że chcę się nim opiekować i mężu wybacz, też coś takiego w sobie mam, że właśnie bardzo go polubiłam. A czy mąż jest zazdrosny, kiedy wchodzi już pani w ten taki ciąg pisania? Podwał panią komeda, zabrał panią życiu? Bardzo mnie zabrał. Zawsze wszyscy bohaterowie książek mnie zabierają, ale mąż mnie bardzo wspiera, więc to naprawdę stanowimy drużynę. Znaczy, no razem zresztą piszemy, rozmawiamy, przegadujemy, więc... Jak się żyło z komedą? No bardzo ciężko. Dlatego, że książka, bohater książki, w tym przypadku komeda, jest bardzo zaborczy, krwiożerczy, więc wyrywa mnie dziecku, wyrywa mnie rodzinie. No ale też fajnie, bo naprawdę poznałam jazz. Chyba nie tak łatwo dam się zagiąć w jazzie między 45 a 69 kwiecień. Dalej nie miałam czasu już się zagłębiać, ale faktycznie wsłuchiwałam się w jazz, którego słuchano wtedy, rozpoznawałam gatunki, no szczególnie chodzi mi o polski jazz, ale zagraniczny też, więc to była świetna przygoda i naprawdę teraz świadomie słucham, z przyjemnością czasami sobie odkryłam na przykład Jerzego Miliana dla siebie. Wspaniały. Rewelacja. Zbigniew Namysłowski, fantastyczny. Wszyscy Wojciech są w tej Karola. Książce, to też trzeba powiedzieć. No, koledzy komedy. Dokładnie. Tak, więc świetnie mi się żyło z komedą, chociaż tak jak mówię, nie było to proste. A jazz był obok, czy towarzyszył dosłownie pisaniu? Nie, towarzyszył. Znaczy, kiedy piszę, to nie słucham, bo nie mogę się, nie lubię się zdekoncentrować, ale kiedy tylko trafiłam na jakieś informacje o utworze, czy to komedy, czy kogoś, Gary Mulligan, którym on się inspirował, no to od razu zaglądałam do internetu i słuchałam, no i komedy. I bardzo dużo przesłuchałam na przykład płyt z festiwalu w 56, w 57, rewelacja. Jak się słucha Tyrmanda, który zapowiada i jak pięknie oni grali, chociaż Jan Ptaszyn Wróblewski mówi, że tak do 61 roku to polskiego jazzu nie powinno się słuchać, bo jest potworny. No, ale mnie to bardzo rozczulało, jak w ogóle oni to zagrali i jak im się udało. Co musi być w człowieku, żeby podjęła się pani tego, że o nim właśnie napisze książkę? No właśnie nie wiem, bo muszę przyznać od razu, że komeda nie wyszedł ode mnie, nie był to, nie fascynowałam się nim wcześniej tak bardzo, żeby chcieć o nim napisać książkę, ale jednak kiedy wydawnictwo Znak zapytało, czy chciałabym napisać o Krzysztofie komedzie, no to mnie to pociągnęło, tak jak wcześniej Beksińscy, tak jak wcześniej ksiądz Twardowski, jakaś tajemnica, mit też jakiś, prawda? Niewinny czarodziej, stereotyp taki, ale on się potwierdził. No też ten taka romantyczna śmierć komedy, to też jest dla reportera, w tym przypadku dla mnie, bardzo pociągająca. Więc była tam pani w Los Angeles, próbowała dotrzeć do, tak, do osób, jakoś tę układankę poskładać, co zresztą się udało, bo jest nowy głos w sprawie tego tragicznego zajścia. Tak, tylko spotkałam Andrzeja Krakowskiego w Polsce, ponieważ Los Angeles tak naprawdę już nikt nie mieszka i nie żyje, kto by pamiętał komedę, ale jednak być pod tą skarpą, dotknąć jej ręką, przejść się po ludziach i zapytać, czy ktoś pamięta komedę, nikt nie pamięta. Tak, są tutaj te sceny drzwi zamykanych pani przed oczami. Tak, ja myślę sobie, że taka polska reporterka z radzieckim akcentem, która o 20 puka do drzwi, to naprawdę nikt mi nie chciał otworzyć. Ale Andrzej Krakowski, reżyser, który mieszka w Nowym Jorku, ale spotkałam go w Polsce, który był w tym czasie z komedą, bo w 68 roku Polska się go wyrzekła, więc trafił do Los Angeles, opowiedział mi wersję wypadku, trochę inną niż ta obowiązująca, którą przez lata znaliśmy z ust Zofii Komedowej. Ona nie jest taka zupełnie inna, one się zbiegają. Jest chłasko, jest skarpa, jest upadek, jest próba ratunku, ale trochę się różnią, więc pozwoliłam sobie napisać obie wersje. Tak. No, Andrzej Krakowski mówi, że jest ostatnim świadkiem. Jeszcze żyje Elana, narzeczona Krzysztofa ale Komedy, nie ale ona nie rozmawia z nikim, więc... To też zapisała pani próby dotarcia do niej, w końcu udało się porozmawiać z córką. Tak, z córką jej rozmawiałam, która też jest reporterką i bardzo mnie przepraszała, ale córki chronią Elanę, która jest trochę chora, więc po prostu chronią mamę i nie dopuszczają. Ale ona zadała mamie pytania w moim imieniu, ale mama już nie pamięta za bardzo, bo to jest taka choroba związana z pamięcią, więc nie pamięta już za bardzo. Elana, czyli możemy tak powiedzieć, ostatnia miłość komedy. Tak, wielka miłość komedy. Mhm. O kobietach w jego życiu porozmawiamy za chwilę. Najpierw o samym komedzie. To jest historia, którą, jeśli chodzi o pewną chronologię, osoba interesująca się kulturą potrafi powiedzieć, opowiedzieć. Ale gdyby zajrzeć do środka i powiedzieć więcej o samym komedzie, to nagle się okazuje, że jest postacią trochę enigmatyczną. Złożyłam już pani ten komplement poza anteną, teraz powtórzę go. To, co jest wspaniałe w tej książce, to to, że chociaż jest to ponad 400 stron o nim, zarazem pozostaje wciąż gdzieś odrębny, zawsze stojący z boku, zawsze zamknięty, zawsze tajemniczy. Bo poznała pani tyle, ile można i pokazuje też, jak bardzo rzeczywiście był kimś do środka. Tak, o Komadzie, ja byłam na początku załamana, kiedy szłam od człowieka do człowieka i czy muzycy, czy jego znajomi, czy rodzina mówili, on był taki milczący, on był miły, dobry, z przymiotników się nie zbuduje książki, więc cały czas próbowałam gdzieś tam drążyć. No ale w końcu pomyślałam sobie, że trzeba się pogodzić z tym i spojrzeć na niego z zewnątrz. I właściwie wyszedł mi taki portret zewnętrzny, czyli jak widzieli Komedę dziennikarze ówcześnie. On udzielił naprawdę kilku wywiadów tylko i chyba ze dwóch wywiadów telewizyjnych. Jeden radiowy fantastyczny jest, zachował się. I musiałam spojrzeć na Komedę oczami innych ludzi, bo tak naprawdę on mi umykał. On miał w sobie charyzmę. Kiedy wchodził do pomieszczenia pełnego ludzi, był takim człowiekiem, że i tak wszyscy wokół niego krążyli. Chociaż on tylko stał i nic nie mówił. No oczywiście też był zwykłym człowiekiem i pił alkohol i żartował, więc to nie było tak, że on był zupełnie milczący w jakiejś guru. Ale jednak był taki nieuchwytny, niedostępny. Przez chwilę tak się frustrowałam, kiedy pracowałam nad tą książką, że mówiłam, że nazwę tę książkę Człowiek Mgła. Bo naprawdę nic o nim nie mogłam znaleźć takiego. No oczywiście to z czasem się zmieniało. I on pozostał taki nieuchwytny. Ale wydaje mi się, że właśnie to pokazuje, jakim był Komeda. On był nie do uchwycenia. Oczywiście ktoś mi powiedział, Komeda jest w muzyce, szuka pani w nutach, ale no nie mogę opublikować, no to wiadomo, że słuchamy i widzimy, jak wspaniałym i wielkim był kompozytorem. Chociaż muzykiem. Jest zapis słynnej kołysanki także. Jest, jest. Zachowały się wszystkie niemal jego utwory w zapisach, na szczęście, więc można sobie pograć, jak ktoś umie. Człowiek tak tożsamy, tak jednorodny ze swoją twórczością, to jest oczywiste, że ona też tutaj jest. A jeśli jest tutaj twórczość, jest i jego kariera, a ta zaczynała rozwijać się naprawdę, no, w imponującym, znakomitym tempie, może imponującym tempie nie, bo swoje musiał przeżyć i przejść. To też trzeba tutaj oddać sprawiedliwość, ale wydawało się, że wszystko jest na najlepszej drodze do sławy i sukcesów. Myśli pani, że Komeda był szczęśliwy? Myślę, że tak. Dlatego, że muzyka była dla niego najważniejsza i nic się nie liczyło tak jak muzyka. Jego siostra powiedziała, że on jej kiedyś powiedział, że tak naprawdę on ma cały czas w głowie muzykę. Realizował się jako muzyk fantastycznie. Komponował to, co chciał, robił to, co chciał. Miał mnóstwo zamówień. Nie był szczęśliwy, jeśli chodzi o granie jazzu, dlatego, że bardzo dużo się żalił wielu ludziom i w wywiadach, że nie ma gdzie w Polsce grać jazzu. Pod koniec lat 60. to naprawdę było bardzo trudne, ale był szczęśliwym, spełnionym kompozytorem muzyki filmowej i naprawdę robił wielką karierę, nie tylko dla Polaków. Robił naprawdę wielką karierę w stylu światowym. Nie wiem, czy był szczęśliwy w życiu prywatnym i osobistym. To też trudno powiedzieć. On nie zostawił wspomnień, pamiętników. W listach naprawdę niewiele osobistych rzeczy pisał, a listów w ogóle nie zachowało się prawie nic. Ale jakoś trwał w tym małżeństwie, które było bardzo burzliwe i niejednoznaczne. No ale byli razem. Tak, o pani Zofii porozmawiamy za chwilę. Gościem magazynku jest Magdalena Grzebałkowska, autorka książki Komeda. Osobiste życie jazzu. Zaraz do rozmowy wracamy. To nawiązując do jednej z moich dzisiejszych zapowiedzi, tak, Matka Natura uwielbia jazz, przy Myśliwieckiej już piękne słońce i przy Myśliwieckiej także Magdalena Grzebałkowska, autorka książki Komeda, osobiste życie jazzu. Mówiłam, że powiemy o pani Zofii, o żonie, o menadżerce, opiekunce, kobiecie prowadzącej mu dom, o drugiej bohaterce w pewnym sensie tej książki, bohaterce literacko jakoś bardziej nawet niż Komeda zajmującej, bo o ile on właśnie pozostał tajemnicą. No ona była ekstrawertyczką. Ta jest z krwi i kości, po prostu co strona właściwie to jakaś nowa jej cecha, nowy kolor charakteru. Oczywiście zachęcamy i odsyłamy Państwa do książki. Myślałam, który fragment jakoś przytoczyć, czy o nim opowiedzieć. Kapitalna jest scena ślubu i wesela, właściwie podwójnego ślubu tak naprawdę. Jeśli mogłaby Pani trochę o niej opowiedzieć, od już tej zapowiedzi w przekroju na przykład. Znaczy w ogóle zaczęło się od tego, że to Zofia postanowiła wyjść za mąż za Krzysztofa. Taką wersję znam od pani Teresy Trzaskowskiej, która była wtedy narzeczoną Andrzeja Trzaskowskiego, też jazzmana, muzyka. I Zofia postanowiła, że czas wziąć ślub ze swoimi chłopakami, bo oni są coraz bardziej popularni, jakieś dziewczyny im wyrwą ich, więc poszła do urzędu, załatwiła papiery, namówiła do tego Teresę Trzaskowską i któregoś razu w przekroju, w listopadzie, nie pamiętam roku, 58 chyba, ukazał się w przekroju informacja, że będzie z okazji zaduszek jazzowych, będzie także ślub jazzowy, dwóch jazzmenów, panowie po raz pierwszy, obie panie po raz drugi, bo obie były rozwódkami. I to było wszystko było tam postawione na głowie. Po pierwsze, nie ma zdjęcia ze ślubu wspólnego, ponieważ Wojciech Plewiński mówił, który fotografował, że każdy wyszedł osobno z tego ślubu. Wesele było w klubie, krakowskim jazz klubie na ulicy Świętego Marka. Było tam bardzo zimno, po ścianach płynęła woda, goście siedzieli w płaszczach. Była trochę rodzina Komedy i Zosi i wszyscy goście byli niezadowoleni, bo rodzin nie zaproszono. Bo to była taka wtedy moda, że rodziny są niepotrzebne, rodziny i tak przyjechały. Ale wesele trwało bardzo krótko, ponieważ ktoś, już nie pamiętam kto, ale Wojciech Karolak mi mówił, to jest w książce, przyniósł Trzaskowskiemu... Leszek Sokołowski. A, tak. Przyniósł Trzaskowskiemu w prezencie petardę, którą chłopacy, no bo to jak dzieci, postanowili odpalić w łazience, bo tam w klubie była łazienka z wanną. Tam stały kwiaty, wybuch był tak gigantyczny, że zgasły światła, ludzie potracili słuch. Żona Dudusia Matuszkiewicza pojechała do szpitala, będąc przekonana, że straciła słuch. Ktoś mi powiedział, że w ogóle, to pani Trzaskowska napisała w wspomnieniu, że wszyscy byli przekonani, że tylko oni przeżyli ten wybuch. No jedzenie, bigos na ścianach, koniec wesela był, więc tak wyglądało najbardziej wybuchowe, jazzowe wesele. I jeszcze to postscriptum od Dymnego, które znaleźli, kiedy wrócili do domu. A tak, bo tam taką karteczkę im narysował, że chyba dwa gołąbki i że tu mieszkają Krzysztof i Zofia. Coś takiego było. Tak. No właśnie, bez Zofii chyba nie można powiedzieć, że nie byłoby Komedy, ale można chyba powiedzieć, że potoczyłoby się to wszystko pewnie inaczej. No na pewno. Ja też tak uważam, że mówienie, bo tak niektórzy mówili, że nie byłoby jazzmana Komedy, to jest nieprawda. Przecież on już był świadomym i ukształtowanym jazzmenem, wiedział, co chce grać, już stworzył sekstet Komedy, kiedy się poznali, ale ona mu pyłek sprzed stóp usuwała, przynajmniej na samym początku. Ona była jego taką mamusią. On trochę wpadł z deszczu pod rynnę, dlatego że jego mama była bardzo apodyktyczną osobą, bardzo go kochała. I Zosia też była bardzo apodyktyczną osobą, ale była jego menedżerką, bezwzględną i absolutną. Załatwiała mu robotę, mówiła, sprzątała mu, gotowała, numer kołnierzyka koszuli znała, obcinała mu włosy, jak szedł do dentysty, to go trzymała za rączkę. Także on miał naprawdę taką laboratoryjną sytuację, że mógł naprawdę skupić się na komponowaniu. A wcześniej na graniu, bo przecież komponował później. Ja to mam taką teorię na ich temat, że oni byli właściwie taką jedną całością. Zosia bardziej chciała być tą całością. Z tym, że Komeda był tą jasną częścią. Nikt o nim nic złego nigdy mi nie powiedział. Mm-hmm. Oprócz tego, że może słabo grał na fortepianie w stosunku do innych muzyków. Natomiast Zosia jakby przyjęła na siebie to całe ciemno. On nie intrygował, ona intrygowała. On nie plotkował, ona plotkowała. On nie wyszarpywał roboty dla siebie, ona to za niego robiła. Więc właściwie tak trochę się uzupełniali. Nawet upijali się inaczej. On na spokojnie, tak, ona na agresywnie. Jak to powiedział Roman Polański, on miał wino spokojne, a ona się upijała na agresywnie niestety. Więc ich małżeństwo było bardzo burzliwe, niejednoznaczne i ja uważam, że Zofia Komedowa była postacią tragiczną w tym wszystkim. No szczególnie, że ją zostawił. I to w taki sposób zostawił, bo wyjechał do Stanów, a zarazem do niej pisał. No tak, to właśnie nic w życiu nie jest proste, białe i czarne. On ją zostawił, Tomaszowi Stańko powiedział przed wyjazdem, że to już jest koniec z Zosią. Tam znalazł natychmiast narzeczoną o zupełnie innym charakterze, urodzie. Urodzie, to jest tak. Uderzające, jak one tak, są inne. Dokładnie, niż Zosia, ale jednocześnie pisał do niej listy, jednocześnie wysłał jej w prezencie małego Fiata, nie takiego malucha naszego, tylko innego Fiata małego. Jednocześnie jak ona przyjechała, to bardzo był wobec niej oschły i ona napisała we wspomnieniach, że właściwie się mijali. On chyba tak nie mógł się do końca zdecydować. Tak, mam wrażenie, że trochę pewne rzeczy za niego w życiu załatwiano i on chciał tylko grać. On chciał mieć święty spokój i granie, żeby było dobrze w życiu. To też jest odczuwalne w tej książce. Komeda był najszczęśliwszy z muzyką u boku. To była jego towarzyszka życia, to był najlepszy przyjaciel, to był moment po prostu szczęścia. Czy ją grał, czy jej słuchał. Kiedy były dźwięki, było dobrze. Tak, to ludzie mówili, że jak słuchali z nim muzyki, to w ogóle nie rozmawiało się przy tym, nie omawiało się utworów, tylko się siadało i słuchało. I niektórzy mówią, że potrafili w ten sposób spędzić z nim całą dobę, że leżało się na dywanie u Komedów w mieszkaniu i się słuchało, oczywiście piło się, no ale po cichu, żeby słuchać muzyki. On miał taki odruch, że kiedy u nich w mieszkaniu była impreza, a pianino stało we wnęce, to nawet jak była impreza, to on siedział na stołku przy pianinie i chociaż sobie tak gładził klawisze i cicho, bez dźwięku je naciskał. Jakoś tak organicznie był związany z muzyką. Tak, ta medycyna chyba jednak nigdy nie miała szans. Nie, chociaż okazało się, że lekarzem był dobrym. Uczniem w liceum był fatalnym. To jest fantastyczne wiedzieć, że wybitni ludzie źle się uczyli, bo to zawsze robi lepiej na sercu. Ale on nie zdał z klasy do klasy, potem miał dwóje, potem rodzice byli do szkoły. Maturę zdał, na medycynę zdał, ale się nie dostał z braku miejsca, ale mamusia wzięła torebkę pod pachę, powiedziała, synu, dostaniesz się medycynę. No i wróciła, powiedziała, jesteś studentem medycyny, a on był załamany, ale w rodzinie Trzcińskich nie protestowało się i nie mówiło się, nie będę studentem medycyny, tylko najwyżej wypadało się zgodzić. I tutaj pocałował mamusię w rękę, powiedział, dobrze, mamo, będę i tutaj studentem. Właśnie znowu wraca ta Zofia. Ona była całym tym gniewem, tym wszystkim, którego on się nigdy nie nauczył w żaden sposób artykułować. Pani książka to jest oczywiście także historia polskiego jazzu, historia Polski, historia tej części świata, Europy, tej szarości, tego braku perspektyw, te wszystkie pisma urzędowe, które tutaj są, te odmowy, ta właśnie ta szarość, ten brak, to niespełnienie, które też ta niemożność taka, która jest kompletnie niezależna, która nie ma się żadnego wpływu, tego też jest tutaj tak wiele. I później tylko na chwilę ten kolorowy świat, jakby los dał mu go tylko odrobinę. No tak, no to wyrwał się i, no i głupi wypadek, naprawdę zwykła jakaś taka historia, która w ogóle nie powinna się tak skończyć, bo kto z nas nie spadł z takiej wysokości? I jeszcze, tak, jeszcze z takim tym jakby sygnałem ostrzegawczym, bo to było przechodzone, jakby gdyby wtedy zareagowali, być może coś udałoby się jeszcze zmienić, jakoś to zatrzymać, ten los, no tak, ale musieliby mu zrobić tomograf komputerowy głowy, a wtedy prawdopodobnie tego jeszcze nie było, więc... Tak, ale to rzeczywiście moment, kiedy zaczyna być na szczycie, zostaje tak brutalnie przerwany. Jest, nie chcę za dużo zdradzać, ale jest na przykład scena z tymi kartami rozkładanymi trzykrotnie. To jest bardzo ciekawe, prawda? To za każdym razem wychodzi. Tak, widziała śmierć, ale nie mówiła Zofii Komedowej, czy się wierzy w to, czy się nie wierzy. Ja tylko powtarzam słowa Ewy Morelowej właśnie. Morel, nie Morelowej, Ewy Morel. Mnóstwo historii, anegdot, mnóstwo muzyki, przygód, alkoholu, kobiet. Naprawdę znakomita rzecz. Gratuluję z całego serca Państwa. Zachęcam do lektury. Magdalena Grzebałkowska była moim gościem. Bardzo dziękuję. I będzie Pani jeszcze gościem Michała Morgańskiego w przyszły piątek. Wasza rozmowa o Komedzie i o tej książce. anna.gacek@polskieradio.pl. Mamy dla Państwa egzemplarze Komedy. Już tak trzeba teraz o tym mówić, bo teraz to jest już książka. Nie zdradzając szczegółów, ma już Pani kolejnego bohatera na oku? Nie, absolutnie. Rok wolnego od myślenia w ogóle o pisaniu. Naprawdę cudowny czas przede mną. Ale nie rok wolnego od jazzu, domyślam się. Nie, to nie, absolutnie. To już teraz się nie da. Jazz zostaje. Tak. Magdalena Grzebałkowska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Yeah. I o Wandzie Walskiej. Oczywiście też jest w książce Komeda Osobiste życie jazzu. Moja skrzynka pocztowa czarna od nieprzeczytanej korespondencji. Zaraz po magazynku zasiadam do tej lektury i dla Państwa książki podpisane zresztą przez Magdalenę Grzebałkowską. Przypominam, będzie również gościem Michała Margańskiego w przyszły piątek. Worek z prezentami zdaje się rozwiązany, bo kolejne dla Państwa. 71335, 71335. Tym razem drogą SMS-ową rozdajemy naszą płytę tygodnia, a w tym tygodniu jest to najnowszy album Basi Trzetrzylewskiej. Fighting storms forever, it's pointless. Hardly clever, rolling with the weather, better late than never. Bubble.